เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เกิดมาก็จะมาพบแต่ความวิบัติความทุกข์ความยากความชั่วร้ายนานาประการอย่างชีวิตอาตมานี่ถ้าเล่าให้โยมฟังในหน้าอเนกอนาจใจแม่น้ำของสีปูนแม่น้ำมูลสีขามเส้นทางของแม่น้ำของยาวนานยาวไกลไหลพัดผ่านจากที่ราบสูงอยู่นานเฉฉวนกวางสีและแควหนึ่งของแม่น้ำของไหลแยกมาจากทิเบตตรงนั้นสายแม่น้ำของไหลมาจากแควที่เป็นแผ่นดินแดงภูเขาสูงดินแดงภาษาจีนเขาเรียกว่าเสี่ยโทแปลว่าดินแดงจึงทำให้แม่น้ำของนี่ขุ่นอยู่เกือบตลอดหน้าแรงมันแทนที่จะสันใสมันก็ยังอมความขุ่นเอาไว้นั่นคือกระแสแห่งชีวิตแม่น้ำของมันพัดผ่านเอาตั้งแต่ความขุ่นมาไกลมาจากเทือกทิเบตเป็นแผ่นดินเสี่ยโทดินแดงที่นี่แม่น้ำมูลไหลมาจากเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่ฝ่ายหนึ่งไหลมาจากโขดหินโขดผาไหลลงมาผ่านทุ่งสำลิดที่ราบสูงโคราชแล้วก็ไหลลงมาที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้เป็นดินทรายดินร่วนจึงทำให้กันกรดูทับเอาความขุ่นของมันให้ใสแม่น้ำมูลจึงเป็นแม่น้ำใสไปเมืองอุบลหน้านี้ก็ยังเห็นน้ำใสเหมือนสีนี้นี่มันก็ใสไม่มีอะไรขุ่นไม่มีอะไรกวนแต่ก่อนปลาบึก54ตัวกวนอยู่ข้างล่างขุ่นหมดในนี้เราเอาปลาบึกปล่อยที่โน่นแล้วน้ำที่นี่ก็เลยใสที่โน่นก็เลยขุ่นอันนี้เปรียบเทียบชีวิตให้เห็นแม่น้ำมูลจึงมีสีครามเพราะมันไหลผ่านมาแต่ความสะอาดโคตรเขินเนินเขาจากเขาใหญ่มาผ่านการกันกรจากทุ่งสำลิดทุ่งกุลาร้องไห้ผ่านสุรินทร์ผ่านบุรีรัมย์ผ่านอำเภอสะตึกแถวนี้เป็นดินร่วนปุ่นปนทรายมาสู่เมืองอุบลแล้วมันจึงใสชีวิตเราก็เหมือนกันไหลผ่านมามากทั้งความดีความชั่วที่เกิดมามันให้ผลนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัพพังนารานังสัพพลังสุจินังนกบุณาอะกิญญะโมคมัตถิขึ้นชื่อว่ากรรมที่บุคคลได้กระทำดีก็ตามชั่วก็ตามกรรมนั้นจะเป็นโมฆะไม่มีจะให้ผลที่อาตมาเป็นอย่างนี้เพราะกรรมจะเล่าให้ฟังสักหน่อยก็ได้เล่ากรรมอดีตของคนคนหนึ่งให้ฟังก็ได้มันยาวช่วงยาวของชีวิตถ้าจำชาติได้เพียงชาติเดียวนี่ยังไม่พอยังจะมีความเข้าใจผิดอยู่บางคนทำชั่วมาชาติก่อนชาตินี้ดีดีถ้าท่านไม่เข้าใจไปซื้อเทปชุดหลีกละทางตรงไปถือเอาทางอ้อมท่านจะได้เห็นช่วงยาวๆของชีวิตอาตมาแสดงธรรมมาหลายปีแล้วมีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกผู้หญิงคนหนึ่งถูกถ่วงน้ำเป็นหญิงสวยหญิงสาวสวยคนหนึ่งเธอเป็นคนงามมากพูดจาไพเราะเธอมีผัวเป็นเจ้าของเรือเป็นนายเรือจากเมืองท่าสุปารกะท่าทะเลเดินทางมาที่เมืองปัตนะปาตรีบุตรเมืองปากน้ำในตอนเหนือของอินเดียเดี๋ยวนี้สมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่เธอเป็นผู้บริหารบริการในเรือกับคนโดยสารผัวของเธอเป็นคนขับเรือเป็นเจ้าของเรือเธอเป็นคนสวยมากพูดจาไพเราะมากบริการดีดีคนในเรือพากันรักนางมากรักนาพูดภาษาบาลีเราเรียกว่าอ่อนซ่อนภาษาบาลีเรียกว่าภาวะนิโยภาวะที่น่าเจริญใจตรงกับภาษาลาวะเป็นตาอ่อนซ่อนแล้วนางนั้นทัศนิโยปาสาธิโกเป็นคนที่น่าเลื่อมใสเป็นคนที่น่าดูน่าชมเป็นคนสวยคนงามเป็นคนมีกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นคนน่ารักทัศนิโยหน้าทัศนาหน้ามองหน้าชมปาสาธิโกหน้าเลื่อมใสคนเดินคนโดยสารเรือเป็น 1,000 คนนางถามหิวไหมปวดหัวไหมเมาขึ้นไหมเอายามาให้ห ิวน้ำมันเป็นคนบริการดีผู้จาไพเราะส่วนผัวก็ขับเรือไปพอเรือเดินไปถึงกลางมหาสมุทรเรือลำนั้นหยุดกึกไปไม่ได้ทำอย่างไรก็ไปไม่ได้นายช่างเจ้าของเรือผู้เป็นผัวเป็นสามีพยายามแก้อย่างไรก็ไม่ไปเรือใบนะไม่ใช่เรือยนต์ใบก็ดีไม่มีอะไรเสียแต่มันไม่ไปในทะเลทำท่าจะมีคลื่นแรงขึ้นคนในทะเลทั้งหมดตกใจคิดว่าจะถูกคลื่นในทะเลกระหน่ำจมตายกันในทะเลนี่แหละเป็นเหยื่อของจระเข้ของปลาทีนี้ประเพณีอินเดียเขามีวิธีหนึ่งเขาบอกว่าในเรือของเรานี่น่าจะมีคนกาลกินีคนอัปรีคนจังไรอยู่เรือจึงไปไม่ได้ถ้าฉะนั้นเรามาจับฉลากกาลกินีกันเพื่อจะเอาชีวิตคนตั้ง 1,000 นี้ให้รอดพ้นจับฉลากกาลกินีก็เอากระดาษมาเขียนมี 1,000 ใบทั้งเจ้าของเรือและนางผู้เป็นภรรยาเจ้าของเรือและคนโดยสารทั้งหมดรวมแล้ว 1,000 เขียน 1,000 ใบเอาเขียนใบเดียวว่ากาลกินีนอกจากนั้นไม่ต้องเขียนแล้วก็พันเอาใส่ในภาชนะให้คนจับทีละใบพอจับหมดแล้วก็ให้เอามาพืนดูเอามาแผ่ดูแผ่ไปแผ่มาของคนทุกคนเอามาเปิดดูไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยแต่มาตกถึงนางคนนี้นางเรือนี้นางสุทัศนียานางนี้ชื่อว่านางที่น่าทัศนานางที่มีความงดงามน่าดูพอมาเปิดขึ้นก็กาลกินีทุกคนมองหน้ากันอย่างชะงนเพราะมีความรักต่อนางมากศรัทธานางคนเช่นนี้เป็นคนกาลกินีในโลกนี้จะหาคนดีที่ไหนได้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นทุกคนร้องกันเพื่อเลยไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลยมาจับใหม่ดีกว่าไม่ยุติธรรมเพราะคนโดยสารทั้งหมดรักนางบอกว่าไม่มีความยุติธรรมก็เลยมาเขียนอีกเอามาเขียนอีก 1,000 ใบก็มาจับอีกจับอีกครั้งนี้ก็มาเปิดอีกก็มาถูกนางนั้นอย่างเก่ากาลกินีคนเดียวก็พากันร้องอีกบอกว่าไม่เป็นธรรมมาเอาใหม่เขียนใหม่ทีนี้จับกันถึง7ครั้งเอาใหม่เอาวิธีใดเอาวิธีเดียวคือให้นางจับเป็นคนสุดท้ายให้คนอื่นจับหมดให้มันเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวไปจับสุดท้ายก็กาลกินีอย่างเก่าเป็นเหตุอัศจรรย์ทุกคนอยากจะขอเปลี่ยนด้วยความรักนางนางเป็นคนดีเป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนหวานจึงบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนได้ไหมขอตายแทนนางได้ไหมทุกคนขอเปลี่ยนด้วยความรักนักปราชญ์เหล่านั้นก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเรือนี่ก็ไม่สามารถจะเดินทางไปได้อันนี้มันเป็นที่วิบากที่กรรมส่วนนายท้ายเรือเจ้าของเรือก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าถึงแม้ผมจะรักภรรยาของผมเหมือนดวงตาเหมือนหนุ่มดวงใจแต่ผมต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารตั้งพันผมจำเป็นจะต้องเอานางถ่วงน้ำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมื่อตกลงกันอย่างนั้นเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งเรือก็เอาเชือกมาผูกคอนางแล้วก็เอาหายมาเอาน้ำใส่ในหายเอานางโยนลงไปในน้ำแล้วหายนั้นเต็มน้ำก็ทวงนางจมทะเลตายลงไปในทะเลเรือนั้นก็เดินทางไปได้ไปถึงฝั่งปัตนะพอดีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เดินทางมาถึงหมู่บ้านนั้นบ้านปาตาลีที่ริมฝั่งปัตนะคนทั้งหลายก็ไปกราบไปไหว้ไปอัศจรรย์ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องมหัศจรรย์อันนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังโออย่าประหลาดใจเลยกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมของใครของมันนางได้เคยกระทำวิบากกรรมอันนี้มาเมื่อบุพชาติก่อนมาแล้วได้กระทำบาปทำกรรมเอาไว้ชีวิตของนางได้กระทำกรรมเช่นนี้ไว้นางตายอย่างนี้มาแล้ว500ชาติตายถ่วงน้ำอันนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็จะจบกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเล่าว่า เรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อก่อนมีชาวนาสองผัวเมียผัวหนุ่มเมียสาวอยู่ที่เมืองอุเชนีผัวหนุ่มเมียสาวกำลังรักกันพากันทำนาผัวไปไถนาเมียไปส่งข้าวแต่ในบ้านนั้นมีสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นรักนายของมันมากนายสาวของมันไม่ไปไหนเป็นวันๆก็นั่งมองแต่นายเขาเคลียได้อยู่ใกล้ได้เห็นได้ดมได้กระดิกหางกระดิกหูได้มอมอยู่ใกล้ๆพอใจของมันมันมีความสุขแต่นางนั้นจะไปไหนก็ตามสุนัขตัวนั้นวิ่งตามจนเป็นเหตุให้คนหนุ่มๆหรือชาวบ้านบางคนพูดหยอกพูดเย้าพอเห็นหน้าเมียก็เห็นหน้าผัวเลยนะว่าอย่างนี้ก็พูดว่านางมีอะไรซัมซิ่งบางอย่างกับสุนัขนางก็เกิดความอับอายอยู่ในใจก็เลยทำวิธีนี้วันไหนไปส่งข้าวผัวหาบข้าวไปหาบอาหารไปสุนัขก็วิ่งตามวางหาบข้าวก็ไม่คานใส่กลางหลังใส่หัวตีหมาตัวนั้นวิ่งร้องเองเองเองไปพอตีวิ่งหนีแล้วพอนายสาวเดินไปมันก็วิ่งตามหลังมาอย่างเก่าตีเรียกว่าไห้บ่หนีตีบ่พายไห้บ่เครียดตีจนจะตายก็ไม่หนีวันขอให้ได้นั่งใกล้ๆได้มองนายของมันมันก็พอใจพอไปส่งข้าวกลับมามันก็วิ่งตามหลังมาทีนี้นางก็เลยมานึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสุนัขตัวนี้เราจะอยู่อย่างไม่มีความสุขไปไหนก็อับอายชาวบ้านก็เคราะห์หานินทาว่ามีอะไรบางอย่างกับสุนัขตัวนี้วันหนึ่งนางก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไปส่งข้าววันนี้จะต้องผูกคอมันถ่วงน้ำให้มันตายข้าวแต่ก่อนหม้อดินเขาเอาหม้อดินเขาใส่ข้าวใส่อาหารก็เอาเชือกผูกคอหม้อแล้วก็หาไปก็เรียกสุนัขไปด้วยจุปากเรียกมันเอาข้าวโยนให้มันมันก็ดีใจใหญ่เลยมันบอกว่าตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีความสุขที่สุดถ้ามันจะพูดว่าวันนี้นายของเรารักเราเรียกเราเอาข้าวให้เรากินพูดจาไพเราะกับมันมันได้กินข้าวด้วยมันก็วิ่งตามไปมันก็ไปดมไปเลียไปหมอบลงข้างๆไปกระดิกหูไปกระดิกหางแสดงความจงรักภักดีพอไปส่งอาหารสามีที่ไถนาเสร็จก็กลับมากลางทุ่งมาถึงฝั่งน้ำฝั่งห้วยนางก็นั่งลงเอามือล้วงเอาขี้โคลนใส่ไปในหม้อจนเต้หม้อแล้วก็เอาเชือกผูกคอหม้อดีๆแล้วก็จุปากเรียกสุนัขตัวนั้นมามันก็วิ่งมาหาด้วยความดีใจมาหมอบลงมากระดิกหูมากระดิกหางแล้วก็เอาเชือกค่อยๆผูกคอมันในใจก็มึงทีนี้มึงกับกูไม่ต้องพบกันอีกผูกคอมันดีๆแล้วก็กลิ้งหม้อลงไปในห้วยแล้วก็เอาไม้คาตีมันก็กระโดดด้วยความเจ็บกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ถูกหม้อดินกับน้ำนั้นทวงคลองมันไปในน้ำมันก็ดิ้นสุดชีวิตในที่สุดมันก็ตายจมน้ำนางได้ฆ่าสุนัขตัวนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสุนัขตัวนั้นเป็นสามีของเธอในชาติก่อนด้วยจิตที่ผูกพันเมื่อตายมาแล้วก็มาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นนั่นคือเสน่หาเยอะแยะอย่างสาเหตุที่จะเกิดให้คนเรารักกันเป็นมีสองอันปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันเนนะหิเตนวาเอวันตังเชยเตเปมังอุปลังวะหิจะโทสะเกการได้เคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาการได้อนุเคราะห์เจือจุนกันในชาตินี้เป็นเหตุให้คนเกิดความรักกันเหมือนดอกบัวดอกอุบลอุปลังวะยะโททะเกเหมือนดอกบัวกับตมกับโคลนเมื่อแผ่นดินแห้งต้นบัวก็ตายเมื่อฝนตกมามีน้ำดอกบัวก็ออกดอกออกใบขึ้นมาทันทีฉันใดคนเราเคยอยู่ด้วยกันมาชาติก่อนผัวเมียเหล่านี้เห็นหน้าก็รักกันเลยไม่ต้องคุยกันก็รักกันเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมาหลายภพหลายชาติสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเคยเป็นสามีภรรยากับนางคนนี้สุทัศนานี้แต่มาชาตินี้ด้วยบาปกันบางอย่างทำให้วิญญาณนั้นได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะพูดภาษามนุษย์ได้ ต่ในใจยังรู้จักภาษาอยู่สัตว์เลี้ยงในบ้านของเราบางทีมันก็จะมีชีวิตผูกพันกับเรามันพูดภาษาเราไม่ได้มันอาจจะรู้คำพูดเราก็ได้มันก็เลยบังเกิดในบ้านนั้นก็เลยตามภรรยาเก่าไปนั้นก็ไปได้อยู่ใกล้ๆก็เอาทีนี้นางได้ฆ่าผัวของนางคือสุนัขแต่ชาตินั้นต่อมานางมาเกิดชาติใหม่ก็ถูกถ่วงน้ำตายด้วยกรรมนั้นถึง500ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังท่านจึงกล่าวว่ากรรมนี้ให้ผลไม่มีโมฆะใครทำดีดีให้ผลใครทำชั่วชั่วให้ผลท่านทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบาปท่านกล่าวว่ายิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วอย่างองอาจยิ่งฉลาดยิ่งขี้ขลาดทำความเลวทรามจำไว้ยิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วได้อย่างร้ายกาจยิ่งฉลาดยิ่งขี้ขลาดทำความเลวทรามเห็นไหมมันโง่ขนาดไหนข่มขืนลูกจนตายมีลูกออกมาแล้วก็ลูกเหยียบท้องลูกให้ลูกคลอดแล้วก็เอาเด็กใส่ผ้าไปฝังดิบเมื่อวานซื้อนี่อ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้มันโง่ขนาดนั้นแล้วมันทำชั่วได้ร้ายกาจขนาดนั้นพวกเราควรกลัวที่สุดคือกลัวบาปเอามันสายแล้วอาตมาจะแถมให้นิดหนึ่งที่อาตมาเป็นอยู่อย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าอาตมามันเป็นมาลอยๆนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวโรคบางชนิดเกิดมาจากบาปก็มีกรรมวิปากาอาภาธาสมุฏฐานากรรมวิบากบางอย่างเป็นสมุฏฐานให้เกิดโรคอันนี้เกิดหลายอย่างอาตมาเนี่ยมีหลายอย่างหนึ่งทำงานมากท่านเรียกว่าวิสมะอาภาธาสมุฏฐานาบริหารไม่สม่ำเสมอนั่งเกินไปพูดมากเกินไปแสดงธรรมมากกินน้อยนอนน้อยเดินทางไกลไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดอาพาธต่อมาก็วิปากากรรมวิปากาสมุฏฐานาอาภาธากรรมวิบากที่เคยได้กระทำไว้เป็นสมุฏฐานให้เกิดโรคอาตมานี่มีกรรมเยอะโมเมนตอนบุญได้เนี่ยตอนบาปก็มีได้เนี่ยอันนี้หั่งบาปเนี่ยเพื่อนบุญอาตมานี่ทำบุญมากตั้งแต่เนื้อน้อยๆชาตินี้แต่ชาติก่อนจำไม่ได้คงจะทำบาปมากวัดนี้ซื้อเอาเองเอาเงินเดือนซื้อเอาเองที่ดินนี้สร้างวัดไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่ตรงนี้อาตมาใช้เงิน 80,000 บาทเมื่อ20ปีเงิน 80,000 บาทมันน้อยเมื่อไหร่ด้วยเงินเดือนของตนเองไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัดเอาไฟฟ้าเข้ามาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างที่ดินซื้อมาสร้างวัดใจรักศาสนาหลังจากเปลี่ยนใจจากการนับถือศาสนาคริสต์ไปเห็นพวกฝรั่งบวชก็มาเริ่มใสก็เลยคิดอยากจะมีวัดหลังจากสร้างวัดแล้วก็อยากบวชอันนี้เป็นบุญส่วนบาปของอาตมานั้นคานานาไม่ได้เห็นไหมนี่มือนี่ไม่มีนิ้วโป๊กมันขาดไปแล้วนะดูดีๆไม่ได้ซื้อสักบาทแต่ก็ขาดท้องนี่ไม่มีม้ามตัดทิ้งถ้าเอาผ้าออกท่านจะน่ากลัวมันเป็นแผลเบอร์อย่างนี้เป็นตัววายขานี่หักทั้งสองข้างบาปอะไรนั่งหนาบางทีพอจะจำได้อยู่ที่เป็นอัมพาตนี้ตายไปครึ่งหนึ่งนี้อาตมาพอจะนึกได้ในชาตินี้อยู่บางอย่างแต่ชาติก่อนก็เคยฝันบางอย่างตอนเป็นหนักๆมาจากเวียงจันทน์ก็เคยฝันเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่รู้จักในฝันมีชื่อว่านายจันทน์นายกำกับนายใบเดินมายิ้มเสยะยิ้มมาอยู่ในที่สกปรกที่สุดเป็นน้ำคำเหยียบคนมาบอกว่าพวกเรานี่เป็นศัตรูคู่อาฆาตคู่กับคู่เวรคู่เห็นคู่ฆ่ากันเห็นกันเมื่อไหร่เป็นอันว่าฆ่ากันเลยแต่ชาตินี้เรามาเลิกกันเถอะเรามาช่วยกันรักษาอาจารย์รักษาจากข้างหน้าเข้าข้างหลังและข้างหลังไปข้างหน้าทางข้างเข้าไปข้างในให้ท่านหายท่านมีประโยชน์ต่อโลกเรามาเลิกกันอันนี้ก็จำได้ฝันแต่จริงๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีมาแล้วอาตมาจำได้สนิทวันหนึ่งอาตมาอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นคนคนหนึ่งเป็นอัมพาตทั้งตัวสาเหตุเพราะคอหัก รถชนกันแล้วหัวคอพวงมาลัยแล้วคอนี่หักแล้วเป็นอัมพาตก็ทำให้อาตมาระลึกย้อนไปเรานี่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเนาะจึงต้องมาเป็นอัมพาตเส้นเลือดแตกต้องมาตายครึ่งตัวก็เลยมาระลึกได้วันหนึ่งเมื่อตอนอาตมายังหนุ่มเมื่อ20ปีแต่ก่อนบ่ขี่ลายทายเป้ปันนี่เด้อใครแน่อยู่ได้เห็นว่าก็ได้แต่ก่อนก้าวเป็นมักมันเป็นนักมวยเป็นนักมวยเรื่องชกมวยนี่ไม่เคยกลัวใครเลยชอบเรื่องดนตรีนี่เสียให้เป่าไล่ได้แค่ในใดเบิดผู้สาวยิกแม่ผู้ทอแคทหมอนง่วงขึ้นผู้ไม่ห่างกอมลูกสุดสะเน่นล่มพับไทยล่มพับเผาเป็นเบิดเป่าแคนเป็นคนดื้อเป็นคนชอบสนุกสวนเสเฮหาร้องรำทำเพลงเป็นหมดแหละเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงแขกก็ร้องได้มีอยู่วันหนึ่งเขาเกิดอาฆาตจะฆ่ากันให้ตายสองคนถือขวานกับถือค้อนถือมีอรัญยิกอยุธยายาวๆเดินรอบแคมป์ไปไล่มันลงก็ได้ไปไล่มันลงมาควรให้มันไปโน่นที่มันกว้างๆทีนี้เขาก็เดินรอบแคมป์กลางคืนเขาบอกว่าถ้าคนในแคมป์นี้ออกมาจะฆ่าให้ตายสักศพหนึ่งอยู่ทางภาคกลางเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปขับรถเกตกลางคืนเพื่อจะทำถนนให้มันเสร็จอาตมาเป็นคนรับผิดชอบทำอะไรรับผิดชอบมากเจ้าของบริษัทบอกว่าอีก3วันจะส่งงานจะเบิกเงินได้3ล้านจะได้จ่ายเงินเดือนให้คนงานงานนี้จะได้เงินเดือนให้คนงานนี่อยู่ที่มึงคนเดียวนะเพราะว่ามึงเป็นผู้รับผิดชอบงานเอิร์ธเวิร์คเขาว่าอย่างนี้ให้เราเป็นคนดูแลเป็นคนเกตเป็นคนตัดเกตเป็นคนคอมแพคชั่นแล้วก็ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเร่งงานพอดีเดินทางเข้ามาได้ยินเสียงเขายิงปืน3นัดเขายิงปืนท้ากันเขาบอกว่าถ้าแน่จริงออกมาจะเอาให้เป็นศพเขาว่าอย่างนี้เสร็จแล้วไม่มีใครออกไปมีหัวหน้าออกไปยกมือไหว้เขาบอกว่าพวกเรามาทำมาหากินไม่ได้มาลบมาฆ่าเรายอมแล้วไม่ต้องมาทะเลาะ กันหัวหน้าชั้นทางเท้าเข้าไปยกมือไหว้ไอ้หมอนั้นมันไม่ฟังเสียงเลยขณะคนยกมือไหว้มันต่อยเลยตีเข้าไปในปากหัวหน้าที่กำลังยกมือไหว้ฟันของหัวหน้าหักไป2ฟันพอดีอาตมาก็กลับมาขับรถเก๋งกลับมาจอดจะเอาคันใหม่คันนี้มันช้าจะเอาคันใหญ่ๆกลัวไม่ทันงานก็เลยมีคนมาบอกพวกผู้หญิงในแคมป์นั้นเขารักเราเขาบอกพี่อย่าออกไปนะเขาฆ่ากันอยู่ตรงนั้นหัวหน้าช่างถูกเขาต่อยไปแล้วฟันหักไป2ซี่เขาบอกว่าถ้าคนในที่นี่ออกไปเขาจะเอาเป็นศพเราก็มั่นใจกับศีลกับธรรมเราไม่มีพิษมีภัยกับใครก็เลยเตรียมใส่รองเท้าจะไปขับรถเก๋งคันใหม่รองเท้าก็ยังไม่ได้มัดสายเพราะว่ามันรีบหน่อยบังเอิญว่าเดือนมันก็พอจะสว่างหน่อยก่อนที่จะไปก็จะไปถ่ายหนักคิดว่ามันสกปรกส้วมรวมกันเราเข้าไปในป่ากล้วยนี่ดีกว่าแล้วก็ออกมาจะไปขึ้นรถเก๋งพอดีเดินออกมาก็เห็นคน2คนเดินมาเจอกันในทางแคบๆคนหนึ่งถือไม้ใหญ่ๆประมาณสักยาวสักเม็ดครึ่งหน้า3อีกคนหนึ่งถือขวานใหญ่ๆขาวๆเดินตามหลังคุยกันมาเขาบอกว่ามันไม่ยอมออกมาสักคนถ้ามันออกมาจะเอาให้มันเป็นศพให้ได้เข้าไปอย่างนี้ให้มันรู้ไปสิให้มันเป็นศพเราได้ยินเราก็สลดใจในใจอย่างนี้ไม่ใช่คำพูดของคนดีแน่ๆคงจะมีเรื่องมีราวแต่สัญชาตญาณของเราที่เคยเป็นนักมวยตั้งท่าแล้วคิดว่ามันถือไม้นี่ถ้าเกิดเดินไปสวนกันมันตีเราจะทำอย่างไรถ้ามันตีตรงๆเราจะเต้นหลบทางข้างแล้วก็จะหาจังหวะสวนมันทันทีถ้ามันตีตัดลงอย่างนี้เราจะหมอบหลบในจิตใจมันตั้งใจไว้แล้วก็จริงดังคาดเดินทางมาก็เจอกันพอดีในที่แคบๆ ก็เลยพูดจาดีๆเราอาศัยคำพูดให้มันเป็นประโยชน์เราก็เรียกเขาก่อนว่าพี่มันดึกแล้วพี่ไปเที่ยวไหนมายังไม่กลับเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอยู่ประมาณสัก100เมตรจุดข้างหลังหมาในแคมป์มันเห่าอย่าไปฆ่ามันเลยผมมันก็ยังเห่าผมเป็นคนในแคมป์มันก็ยังเห่าความจริงเราใช้จิตวิทยาให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเขาจะฆ่าหมาพอหมามันเห่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายอยู่พอเราบอกว่าเราเป็นคนในแคมป์มันก็รู้ทันทีเลยว่าไงนะพี่มันพูดอย่างนี้พูดจบคำเดียวมันก็ตีเลยมันโดดเลยตีสุดแรงเกิดเลยตีตัดเข้าตรงนี้เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ก้มหลบพอก้มหลบปั๊บไม่ถูกถูกหมวกอยู่ในหัวนี่หมวกกระเด็นไปแล้วค้อนมันก็หลุดมือเพราะมันตีแรงหลุดมือหลุดไปกับหมวกพอดีเราก็เลยไม่ปล่อยจังหวะไว้เลยกำปั้นเรามันยังไม่ได้หลุดจากมือก็สวนทันทีเลยเต็มแรงเลยใส่ป้องเข้าไปยิงเข้าไปตรงปากเนี่ยออกไปสามเส้นสามเล่มได้กำไรมาอีกเล่มหนึ่งแกไปต่อยปากช่างศิลสมุนช่างศิลสมุนฟันร่วงไปสองซี่ของแกออกไปสามแล้วก็ล้มลงไปกองหมัดเดียวเท่านั้นยังอีกคนหนึ่งคนที่ถือขวานใจมันฮึกเหิมมันไม่เคยกลัวใครเลยสมัยก่อนมันยังหนุ่มเอาอีกไหมไอ้คนนึงเอาอีกไหมวิ่งไปใส่ไอ้คนนั้นขวานผวาแล้วขวานบินแล้วเห็นหัวหน้าเห็นลูกพี่ล้มวิ่งหนีเราไม่ฟังเสียงวิ่งตามวิ่งตามมือขวาขวาผิดขวาถูกไม่ทันมันหนีตายมันวิ่งใหญ่ความจริงถ้ามันไม่วิ่งหนีขวานอยู่ในมือมันดีกว่าเรามันหักกลับมาสับกระบาลทีเดียวก็เสร็จแต่มันกลัวซะก่อนมันวิ่งพอขวามันไม่ถูกเตะตามหลังเวลามันจะดีมันดีไปหมดรองเท้าไม่ได้ไปในมัดเนี่ยก็หลุดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งยังตกไปใส่หัวมันอีกมันแห้งยากมันแห้งแรงนั้นโอ้ยมันสิดีคนโบราณพันว่าบุญมีแล้วแนวดีป้องใส่พันว่าบุญบ่อแห่งของขี่ให้แรงห้องบุญบ่อแห่งของขี่ให้สิแรงห้องพันว่าเกิบกระซอยเตะคือเป็นรูดตีนนั่นยังฟ้องไปใส่หัวมันอยู่มันแห้งยากมันแห้งแรงมาแก่แก่กันจันมอนวิ่งใหญ่เลยแล้วก็กลับคืนมาไอ้หมอนี่ลุกขึ้นมาแล้วที่ล้มนะลุกขึ้นมาทีนี้ไม่ลุกขึ้นมาเฉยๆดึงมีดอารัญญิกอยุธยาเนี่ยยาวเป็นครึ่งแขนขนาดนี้ขาววาบเลยจะเห็นแสงอยู่ในแสงเดือนเรามีความรู้สึกโอ้เสียบกูนี่มันสอดคาราเลยได้คิดว่าถ้ามันแทงเราเนี่ยทะเลาะทะลุเลยไม่ฟังเสียงเลยโดดเข้าไปก็เตะเข้าไปตรงในก้านคอเตะหมดแรงเลยล้มหงายไปเลยก็เลยโดดไปกระทืบแขนเขาคิดว่าถ้าแขนไม่หักถ้ามีดไม่หลุดมือให้แขนไม่หักเป็นท่อนๆอะไรกระทืบแขนแล้วก็มองดูมีดไม่มีในมือแล้วหลุดแล้วเขาก็นอนแผ่อยู่ตรงนั้นเพราะถูกเตะอย่างแรงที่ก้านคอนี่สลบแล้วยังไม่พอจับมันดึงขึ้นมาเพราะว่าเรามีแรงมากตอนนั้นอายุ25ปีดึงขึ้นมาก็จับเอามือซ้ายนี่มือห่างๆเนี่ยละตะกี้มันยังดีอยู่เอามาช้อนที่อกก็หักคอกดหักคอเมื่อหักคอปลาช่อนคือหักคอปลาคอใหญ่หน่อยนะเสียงดังก็ก็ก็ก็ก็ก็โผล่มันสิบ่ตายบ่เว้ยคือคอหักก็ทันยังอยากเขาตายอยู่ดิมันจะไม่ตายหรือเว้ยเสียงคอมันหักอย่างนี้มันตายนะถ้าเป็นปลาช่อนมันก็ตายก็เลยปล่อยเอาเขากระแทกอีก3ทีแล้วก็ปล่อยไปชักดิ้นชักงอแดกสักพักหนึ่งลูกเมียเขามาเหมารถไปแจ้งตำรวจอยู่ในเมืองตำรวจมาเลยมาแทนที่จะมาจับเรากลับไปจับคนนั้นใส่กำไรมือถามก็พูดไม่เป็นดิ้นก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เป็นเพราะคนนั้นฆ่าตำรวจมาแล้ว5ศพเขาประกาศจับตายถ้าจับเป็นไม่ได้ให้จับตายปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ป้น 4-5 จังหวัดชื่อดังมากมีลูกน้องเยอะตำรวจก็เลยเขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่าหมอนี่จับตำรวจตายไปแล้ว5ศพพอดีเราจับให้พอดี